राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुप्ताश्री महाराज श्रावण कृष्णा चतुर्थी विक्रम संवत 2057 20 जुलाई 2000 साय लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगे त्रिगपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमः न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले यो नमः महात्मने नमो नमः सर्वे यो नमः कीर्तन करने से क्या लाभ होता है और नहीं करने से क्या नुकसान होता है? नुकसान तो सदा ही हो रहा है, नुकसान के लिए कुछ करने का आवश्यक नहीं है। पतन की तरफ आप से आप ही दुनिया जा रही है, आप से आप ही कीर्तन करने। कलयुग में कीर्तन का माध्यम सबसे श्रेष्ठ बताया है, करो केशव कीर्तनाथ। कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन से उद्धार हो जाए। कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम मृदेत, कीर्तना देव भगवान के कीर्तन मात्र करने से मुक्त संग होंगे, परमात्मा को प्राप्त हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए। नाम की महिमा है, नाम जप होता है, नाम स्मरण होता है, नाम कीर्तन होता है। नाम स्मरण होता है भीतर ही भीतर, नाम को याद करे वो नाम स्मरण होता है, और जप होता है राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसे जप होता है, और जो गाजे बाजे के साथ गाया जाता है वो कीर्तन होता है। तो नाम की महिमा कलयुग में बहुत ज्यादा है। नाम और सत्संग इन दो की महिमा बहुत ज्यादा गई है। जगह जगह शास्त्रों में आता है नाम जप करने से, कीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से। चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, पर कली विशेष नहीं आन हो पाऊ। चारों ही युगों में चारों ही वेदों में नाम की बड़ी महिमा गई है, परंतु कली विशेष कलयुग में विशेष महिमा है, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा उपाय नहीं है। नाम जप के समान कोई उपाय नहीं है। नाम स्मरण करो, नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। और दूसरा आया है कि विधि यज्ञ तो सब यज्ञो विशिष्टो दसवें गुण ही। विधि यज्ञ किया जाए, सैकड़ों हजारों रुपया लगा करके होम किया जाए, यज्ञ किया जाए, कई 18 ब्राह्मण बैठ करके वे जप करे, वेदों का पाठ करे, विधि यज्ञ होता है वो। वेद यज्ञ और जप दो दसवें गुण ही। विधि यज्ञ से जप गुणा 10 गुणा अधिक मात्रा में। एक जब यज्ञ किया जाए, एक राम राम राम राम राम राम किया जाए, तो विधि यज्ञ से 10 गुणा अधिक नाम जप है। कौन सा नाम जप? लो साधारण राम राम राम राम राम राम ऐसे, इससे 10 गुणा अधिक है उपनिषद जप। उपनिषद जप जो राम राम कह जाए, जिनमें होठ गंध तो वाले है पर आवाज सुनाई नहीं दे, आवाज सुनाई नहीं देते, वो है उपांशु जप। उपांशु तो विधि यज्ञ तो जब यज्ञ हो विशिष्ट हो दसवीं गुण ही। उपांशु शायद सदगुण वो सौगुणा अधिक है, सहस्रो मानस स्मृत है, केवल मन से ही स्मरे, होठ का और कुछ नहीं हाल है, केवल मन से ही भगवान के नाम जप करे, तो हजारों गुणा अधिक है। वो हजारों गुणा सहस्रो मानस, हजारों गुणा अधिक माना मानसिक जप है। तो जप की महिमा बहुत है, स्मरण की महिमा है, जप की महिमा है, और कीर्तन किया जाए तो यहां से ब्रह्मलोक तक जीवों का उद्धार होता है। जितना कीर्तन सुने, कीर्तन देव कृष्ण से, कीर्तन मात्र से बताया है कि एक स्थान में बैठा हुआ मनुष्य भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो सद्य सुद्यंती वे गृह, घर के घर मोहल्ले का मोहल्ला शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और उसकी आवाज देश ब्रह्म लोग तो पहुंचती है, भूलोक भोर लोग मर लोग धन लोग तप लोग सतलोक महर लोग ब्रह्म लोग ब्रह्मलोक तक नाम की ध्वनि बजती है। इसका पहले पता नहीं था, अब तो रेडियो के द्वारा मालूम हो गया ना, विलायत में कोई बोलता है या सुनाई देता है, वहां से तो खड़ा रहता है, सत्य देखता है। जितना सूक्ष्म शब्द है वो सूक्ष्म बहुत व्यापक होता है, स्थूल रीति है व्यापक कम होता है, उसका व्यापक ज्यादा होता है। तो कीर्तन से बहुत ज्यादा महिमा है, विशेष ज्यादा महिमा है, क्योंकि वो आवाज होती है, उसमें जितना ही कीर्तन किया जाए, कीर्तन में ऊंचे स्वर से जोर से कीर्तन किया जाए उसकी विलक्षणता होती है। आप यहां भी कीर्तन होता हो, उस कीर्तन से ऊंचे स्वर से किया जाए तो विलक्षण प्रभाव पड़ता है लोगों पर, और सब बड़े उत्साह से भजन करते हैं, कीर्तन का उत्साह से कीर्तन होता है अच्छी तरह से। तो जितना जोर से हो, बाजा बजाया जाए, उनका साथ किया जाए, तो दूसरा संकल्प विकल्प सब बंद हो जाते हैं। बस जप से इतने बंद न होते, कीर्तन से बंद होता है, कीर्तन से बहुत बार बार बहुत दुख शुद्धि होती है, हजारों मील तक लाखों मीलों तक उसकी आवाज जाती है, और उससे पवित्रता होती है, अपवित्रता नष्ट हो जाती है, खराब परमाणु नष्ट हो जाते हैं, शुद्ध परमाणु शक्ति मिलती है। जैसे ये वृक्षावली है, इस वृक्षावली के दिन में शुद्ध वायु सुनता है, वो शुद्ध वायु से अशुद्ध वायु, अपवित्र वायु, रोगिणी वायु वो सब नष्ट होती है। रात्रि में विषैली जहर छोड़ते, ये वृक्ष रात में विषैली जहर छोड़ते हैं, जिससे सब दूषित हो जाते हैं, वो विषैली जहर हो जाती है, दिन में सब हो जाते हैं एकदम शुद्ध। इसी तरह से जप करने से और भगवान का ध्यान करने से, भगवान का चिंतन करने से दुनिया का बड़ा भारी भला होता है। आपने सुना होगा बद्री नारायण, तो बद्री नारायण नर और नारायण दोनों रूपों से एकांत बैठ कर जब ध्यान करते, भजन करते भगवान का, ऋषि मुनि संत महात्मा कई चुपचाप जब करते हैं, उस चुपचाप जब से संसार मात्र में शांति आनंद प्रसन्नता ये फैलती है, और दुख दूर होता है, रोग दूर होता है, संताप दूर होता है, जलन दूर होती है, चिंता दूर होती है, ये सब दूर होते हैं तपस्या भजन से, संत महात्माओं के पास रहने से, उनका सत्संग करने से बहुत फायदा होता है। दो आदमियों के आपस में लड़ाई होती हो, जिसमें क्रोध मात्रा ज्यादा है, वो पास में खड़ा रह जाए, लड़ाई बढ़ जाएगी, बड़ी तेजी लड़ाई हो जाएगी, एक एक मारपीट करने लग जाते, कोई मर जाए तो साफता नहीं, अरे वहीं संत महात्मा खड़े हो जाए, लड़ाई शांत हो जाएगी, चुप हो जाएगी, बोले हो जाएंगे, बिल्कुल कुछ न कहे वो, तो उनके पास में जाते ही ऐसी हो जाती है। और लोग कहते हैं कि महाराज हम तो झूठ ही बोलते हैं, पर आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे, आपके सामने सत्य नहीं बोलेंगे, आपके सामने ठीक बोलेंगे। हर एक आदमी के ऊपर उसका स्वभाव का असर पड़ता है। इस वास्ते जितना आप भजन करते हो, उस भजन का दुनिया मात्र को बड़ा भारी लाभ होता है। झिलम तमकू पीते हो, आप पेप्सी पीते हो, दूर करते हो, इसका बुरा असर पड़ा है लोगों पर, रोग के परमाणु फैलाते हैं, व्यसन बुरे होते हैं, स्वभाव बुरा होता है, दुनिया का बड़ा भारी नुकसान होता है। पान पराग खाते हो, इनका बड़ा बुरा नुकसान है, तंबाकू पीते हो, तंबाकू खाते हो, तंबाकू सूंघते हो, इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है दुनिया मात्र पर, उसका पाप भी आपको लगता है, और कुछ नहीं, आप पाप करोगे पसंद करोगे और ये पाप लगेंगे सोते हैं, आप उसमें पाप कूट करके नरकों में जाओगे सीधे, और भजन स्मरण करोगे जप करोगे भजन ध्यान करने वाला को असंग करोगे, आपके स्वभाव में शांति आएगी, आपका स्वभाव निर्मल होगा, आपके भीतर शांति रहेगी, आपकी दृष्टि से शांति होगी, आपके रहने मात्र से गांव में शांति होती है। हमारे तो कई भाई कई बहन ये बात कहते हैं, गंगा शहर में भीना शहर में रहने वाले भाई और बहनों की बातें मैंने सुनी है कि आप दूरे पर रहते हो, इनसे भी हमें सहायता मिलती है, घर में बैठे हुए घर बैठे पर पास में है शांति मिलती है। यहाँ भी आप देखो सत्सर्चा होती है, सत्संग होती है, सद्भाव होते हैं, इनका दुनिया में गांव में क्या असर होता है, और ऐसा नहीं हो तो गांव में क्या असर होता है। ये जर्मनी और की लड़ाई चढ़ी, वे लड़ाई के समय में लोगों में थोड़ी थोड़ी बात के बीच में बड़ी तेजी आ जाती और एकदम लड़ाई हो जाती, लड़ाई के परमाणु बम बनते हैं, वे अस्त्र शस्त्र बनते हैं, उनका असर पड़ता है, उन असर से दुनिया का बड़ा भारी नुकसान होता है। और भजन ध्यान करे कीर्तन करे जप करे उसका बड़ा शांति का आनंद असर पड़ता है, गांव पर असर पड़ता है गांव पर। अब जैसे रतनगढ़ है इसलिए में यहाँ एक जगह सत्संग हो रहा है, इसका असर पड़ता है। आप घरे को मालूम नहीं होता, अंधे आदमी को दिखता नहीं परंतु आदमियों का असर होता है। ऐसे ही जिसकी बुद्धि शुद्ध है भगवान की प्राप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे आदमियों के ऊपर असर पड़ता है। सत्संग करने वाले भाई बहनों पर स्वभाव शुद्ध होता है, निर्मल होता है। हमारे को जैसे लोगों ने कहा है जहां चातुर्मास हुआ कि गांव भर की लड़ाई हमारी बंद हो गई, घरों में लड़ाई होती थी गांव में लड़ाई नहीं होती। मथौड़िया में ऐसे सत्संग में क्यों ने कहा कि हमारे गांव भर की लड़ाई बंद हो गई सत्संग करने से। ऐसी जगह सत्संग करे वे कुछ नहीं कहते भी तुम लड़ाई मत करोगे ये मत करोगे, कहने का नहीं है, स्वाभाविक शांति होती है। जो सदाचारी होता है सद्गुणी होता है अपने मत से आचरण करता है किसी का बुरा नहीं करता, उसके द्वारा त्रिलोकी में शांति पहुंचती, तीन लोगों में शांति पहुंचती है, तीन लोगों का उपकार होता है, तीन लोगों में गुण पहुंचने से उपकार होता है, और संयम करने से अपने कुटुंब का शांति होती है, और पदार्थों के देने से अपने कुटुंब अपना समाज समाज में समाज में बाद में अपने अपने कुटुंब में कुटुंब के बाद में व्यक्ति में दुनिया मात्र में दुनिया मात्र से समाज में समाज के बाद में अपने कुटुंब में कुटुंब के बाद में अपने व्यक्ति में व्यक्ति शांत होने से कुटुंब पर असर पड़ता है, कुटुंब का असर दूसरे आदमियों पर पड़ता है, उस आदमियों का असर दुनिया पर पड़ता है। एक परिवार नियोजन और काम किया है इससे बहुत दुराचार पैदा है आपके समाज में, व्यभिचार दुराचार अत्याचार गर्भपात आदि बहुत पाप की बातें बहुत हो गई, लोगों का अंतःकरण बहुत मैला हो गया, वो मेरे कारण से मैली बात अच्छी लगी है अच्छी बात अच्छी नहीं लगती, अंतःकरण मैला होने से वो मैला ही वही उससे बचाएंगे उसी में खींचेंगे मन में वही चाकस आएंगे। बारात एक बारात जा रही है, बारात एक गांव में जल पिया वहां ठहरे थोड़ा ठहरे जल पिया फिर ऊँटों पर चढ़ने पर चल दिया गाड़ी, उसमें जो गाने बजाने वाले गाने बजाने साथ में वैद्य है जो वैद्य के साथ में और व्यापार करने वाले व्यापार के साथ में वहां जाने के बाद सब कहते हैं आज ये व्यापार हुआ आज ये भाव रहा आज यहाँ भाव रहा ये भाव रहा ये भाव रहा, सब बातें तो बहुत जल्दी जल्दी आप से मिल जाते हैं, सत्संग से मिल जाता है, व्यवहारी व्यवहारी से मिल जाता है, व्यसनी व्यसनी से मिल जाता है, दारू खोर से मिल जाता है, चलवा से मिल जाता है, अभिमान खाने वाला से मिल जाता है। ऐसे आपके स्वभाव के अनुसार एक याद घड़ी घड़ी में सब मिल मिलकर बातें कर लेते हैं, आगे चार कहते हैं ऐसा में ये भाव तो ये बात हुई, अमुक ये भाव है, उसको ये भाव है। कलकत्ते में मैंने सुना है, ट्राम में बैठा, ट्राम में 2 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, हम समझते क्या रहा 4 रुपया होता है, 3 रुपया हमारे कल भी आती आती जो हाँ भाव से बातें करते हैं, भाव ये रहा, ये भाव रहा, ये भाव निकल गया, ये नीचा हो गया, ये ऊंचा हो गया, वे व्यापारी व्यापारी बात हो जाती। तो ऐसे ऐसे अपने अपने स्वभाव के अनुसार मिल जाते हैं। इस सत्संग में भी जो सत्संग रुचि वाले भाई बहन है वे रह नहीं सकते, घर पर जोर से रखो तो रख नहीं सकते, मानते बने रहते हैं, बात करने लाई बात हो जाती है, नहीं आते तो यहाँ वाले लोग याद करते हैं, वो नहीं आई आज, वो नहीं आई आज, वो नहीं आई, वो आज करिए क्या बात है, क्या हुआ, क्या कारण हुआ, आज खोज करते हैं कि क्यों ना आए, वो क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, ऐसे याद आती है। अपने सजातीयता का आकर्षण स्वतः होता है, ऐसे विष्णु का आकर्षण होगा, दारूखोर है दारूखोर का, मांसखोर है मांसखोर का, खराब आचरण वाले खराब आचरण का। आपके देश में अंग्रेजी कंपनी आई है, उस अंग्रेजी कंपनियों का पानी बिल्कुल अपना पानी वो कर दूध बोतल भर दे रहे हैं, और महज आपका शरीर, आपका शहर, आपका देश दरिद्र हो रहा है। यहाँ से रुपए पानी देकर पानी बेच देते हैं, हजारों लाखों बोतल एक एक ब्याह में उन अंग्रेजों की आती है, वो पीतेर बाद राजी होते हैं, आप रहा पैसा सब खोद खत्म होकर के विदेश में जा रहा है, आपका देश दरिद्र हो रहा है। मुसलमानों के 24 बेटा एक है, 62 बेटा एक आदमी ने, इतनी टीढ़ी में जो बद रहा है, अरे आपके सब घट रहा है, आप घटा रहे हो, ऐसे दशा होगी, अगर ये ज्यादा दशा होगी, वोट का जमाना है उसका राज्य होगा, उस समय आपके मंदिरों को तोड़ेंगे, आपकी बहन बेटी को ले जाएंगे, आपको मारेंगे, कत्ल कर देंगे, नाश कर देंगे, हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा, भजन ध्यान कीर्तन करने वाले आदमी नहीं रहेंगे, पाप बड़ा फड़ी फैलेगा, कलजू का प्रभाव फैलेगा बड़ा जोर से, अरे आदमियों का नाश हो जाएगा। आप सब मानते हो नहीं, आप वो कह रहे कि तुम भी ऑपरेशन मत कराओ, तुम दुश्मनी मत कराओ, तुम भी ऐसे प्राइवेट मत करो, मानते ही नहीं आप, हम कहते मानते नहीं, ये समझते नहीं। अरे भैया तुम्हारी दशा क्या होगी, मुसलमान कितने थे जब स्वराज मिला, कितने थे आज मुसलमान, कितने हिंदू कितने थे, अब कितने ईसाई कितने थे, अब कितने हैं, ये बात आप लोगों के सामने आती है, अखबारों में ले जाते हैं, आने पर भी आप मानते नहीं, आप नसबंदी कराते हैं, आप ऑपरेशन करते हैं, संतान बंद करते हैं, कितना बड़ा भारी पाप है। गर्भवास के विषय में तो कुछ बात पहली है, पर इस परिवार की न्यूज के विषय में आप देखते ही नहीं। 5 सेंटी जो अखबार निकलता है उसमें हमने परिवार की न्यूज लिखी और गर्भपात की बात लिखी, गर्भपात की लिख दी, परिवार न्यूज तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा, हिंदू समाज नष्ट हो जाएगा, विशेष मुसलमान पैदा होंगे, उस समय आपकी अस्तित्व टिक जाएगा, सबका नाश करेंगे वे, तो उसमें क्या दशा होगी आपकी, हम विचार करते हैं पर मानते आप हो नहीं, आप वो कहवा आप मानते नहीं, कहीं ठाकुर सब तुम बड़ी ऐसा आप कर देते हो, पर आप जरा सोचो उनकी संख्या बढ़ गई तो क्या होगा। आपने देखा ना 33 वर्ष की अवस्था, 24 बेटा बेटी लगा गई, 3 ब्याह किए, 60 बेटा लड़की, 3 ब्याह किए और 1 ब्याह और करना है। अरे हिंदू को 1 ही ब्याह होता है, दूसरा ब्याह नहीं होना सकता, और तो पहले का त्याग करो तो कर सकते, हिंदू 2 ब्याह भी नहीं कर सकते, कानून बनाया ऐसा ही माना कानून है, इसी अनुसार से वो संख्या बढ़ रही है, आपकी संख्या घट रही है, आप अंत में आपकी बहन बेटी को ले जाएंगे, उनसे अपने संतान पैदा करेंगे और मंदिर तोड़ेंगे, पुस्तकों जलाएंगे, आपका साहित्य नाश करेंगे, ऐसा काम करेंगे, ऐसा किया है करेंगे, इतने इतना आनंद होगा इतना जिसका कहना में नहीं आ रहा इतना, और आप मानते ही नहीं। अगर इस बात को आप ठीक मानो ऑपरेशन मत करो, बिल्कुल नसबंदी बिल्कुल मत करो, होने पड़ने दो। क्या वो जिसे 60-60 बेटा है एक आदमी रहे, क्या वो अन्न नहीं खाते क्या? वो क्या पृथ्वी पर नहीं रहते? क्या उनके रखने की जगह नहीं रही है? क्यों भाई तो रहने वाली जगह मिल गई, आपकी जगह नहीं मिलती? ये इस बात युक्ति युक्त है, थोड़ा ध्यान दो आप। कीर्तन का कितना महत्व है, कीर्तन करने से शांति मिलती है प्रत्यक्ष में। जो कीर्तन करने वाले भगवान में मन लगाने वाले संत महापुरुष पवित्र आदमी, वे इसको कीर्तन करते हैं, उनकी आवाज में जो शक्ति है वो साधारण आवाज में शक्ति नहीं है। वे भगवान का नाम कहे तो उनमें एक शक्ति है, वे एक व्याख्या बात कहे तो उनमें एक शक्ति है। वे पातिव्रत का उपदेश दे तो लोग सुनेंगे, उनका असर पड़ेगा, हंसेंगे लोग, कहते हम बातें करती है ऐसी है, स्वयं है वैश्य है और यही करती है, उनका असर नहीं पड़ता। जो वास्तव में अनुभव करते हैं, पारमार्थिक बेताल का अनुभव है, तत्व ज्ञान है, उनको प्राप्त हुआ है, बोध प्राप्त हुआ है, उस बोधवान पुरुषों की बातों में विलक्षण शक्ति रहती है। विद्वत्ता तो वो क्षति नहीं आती, वो शक्ति आचरण से आती है। यद यद आचरती श्रेष्ठ तत्व देवे तो रोजना भगवान कह रहे, यद यद आचरती श्रेष्ठ तत्व एव इतरो पांच आचरण करता है। यद यद आचरती श्रेष्ठ तत्व एव, यद यद तत्व एव पांच ऐसा यद में वो बात कह देता है, तब यो ने तुम्हारा दो शब्द दिए तो बातों का असर थोड़ा पड़ता है, आसन का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। जितना आपका आसन ठीक होगा उतना आपका असर पड़ेगा, आपका जनता पर असर पड़ेगा, दुनिया पर असर पड़ेगा। शांति मिलेगी, अशांति मिटेगी भगवान नाम जप करने से, कीर्तन करने से। आप लोगों के घरों में पहले की अपेक्षा राग द्वेष कम होंगे, लड़ाई कम होगी, शांति ज्यादा होगी। सत्संग करने से प्रत्यक्ष लाभ होता है, प्रत्यक्ष, ये छिपे हुए नहीं है। तो भगवान नाम कीर्तन करने से बहुत लाभ होता है। एवं कीर्तन किया जाए शांति से, वह कीर्तन मस्त होकर किया जाए तो बहुत लाभ होता है। इस साल हमने ऋषिकेश में भी कीर्तन किया जाता, कीर्तन करने अधिक किया, कीर्तन का बहुत विशेषता से पड़ा। यहाँ कीर्तन करते हैं तो अग्रह कीर्तन किया, लोग उड़ते हैं फैलते हैं फैलते हैं आते हैं जाते हैं, मानते नहीं आप लोग। आप लोगों ने कीर्तन करके देखा नहीं, भजन करके देखा नहीं, सत्संग करके देखा नहीं, इस विषय को जानते नहीं। कैसे आप समझाओ कैसे? कहने से आप मान लें, इतनी कृपा है आपकी, मैं कहता हूं तो उसको मानते हो, उसके अनुसार करते हो तो कीर्तन से बहुत लाभ होता है। भगवान नाम के कीर्तन तो है, नाम का असर पड़ता है। असर अभी एक नाम लिया, खैरी का आचार होगा, धीमू का आचार होता है, बढ़िया होता है, ये नाम दे तो पानी मुंह में पानी आ जाता है। प्रत्यक्ष बात में कोई बात थोड़ी है, जब मर्जी है, आचार है, खैरी का आचार है, नींबू का आचार है, इमली का आचार है, इन आचारों का नाम लेते ही जीव में पानी आता है, एकदम ही असर पड़ता है, प्रत्यक्ष दिखता है। ऐसे ही भगवान नाम का बहुत विशेष असर पड़ता है, सत्संग का बहुत विशेष असर पड़ता है। चातुर्मास यहाँ पर किया है, इसका असर पड़ेगा। आप भी मेरे पर भी, सब सिद्धि जनता सब पर असर पड़ेगा। भगवान की चर्चा करने से लड्डू बड़ा हुआ भी अच्छा लगता है, मन में तोड़ दिया फोड़ दिया जाए तो कहो नहीं मिलता है, कीड़ा नहीं मिलता है, छोटे जंतुओं को मिलता है, मनुष्यों को मिलता है, बड़ा बड़ा लड्डू भी अच्छा लगता है, मन फोड़ दे तो बहुत होता है। इसी तरह से गीता का पाठ, गणामाण का पाठ आदि अच्छे पर लाभ होता है, परंतु विशेष तरह से किया जाए उनका आसन, विशेष आसन बसाया जाए, अर्थों का खूब विचार वर्णन किया जाए, उनमें मन नीचा बेचना भीतर उठ करके गहरा विचार करे, गहरा उनमें आनंद मनन करो तो आपका असर पड़ेगा बहुत। विदेशों पढ़े लिखे पंडितों की बातों का भी असर पड़ता है, केवल पढ़ाई का असर नहीं पड़ता। इतना अवसर होता है, बंदूक होती है छूट दिए तो उतना शब्द होता है, परंतु गोली होती है भीतर बारूद है तो शब्द भी पड़ता है, जोर से असर करता है, छेद कर देती है गाड़ी, गोली है ही नहीं तो शब्द गोले होता है। ऐसे पढ़े लिखे पंडित ही से पंडितों का शब्दों का असर पड़ता है, बंदूक की तरह जोर से बाजती है पर गोली है ही नहीं, जिसके भीतर अनुभव है उस बात का असर पड़ता है। आदमी पर जोर से मालूम होता है कि मानो कोई गोली लगे, जिस तरह से भीतर से लगती है, भीतर से असर न आपके सुनते है, आपकी स्वाभाविक वृत्ति होती है, वृत्ति निर्मल बनती है, कीर्तन से अनुभवी शब्दों के भाव से बहुत असर पड़ता है, विशेष असर पड़ता है। अनुभव है नहीं कोई बातें बनावे तो बंदूक का शब्द बिना गोली के शब्द तो होता है बड़ा भारी, चूं चूं काम काम करेंगे परंतु गोली नहीं है, असर क्या करे, लगे तो क्या बने, वहां तो भीतर नहीं, दो चार दिन पांच दिन में कैसा ज्यादा असर नहीं पड़ता। चातुर्मास में चार महीनों दो महीनों तक अगर बातें कही जाए उन दिनों का आदमियों के ऊपर बहुत असर पड़ता है, आदमियों के आचरण में सुधार होता है। आप विचार करो, आप जब कीर्तन करते थे उस समय कीर्तन करो, आज कीर्तन कर दो, आप स्वयं सोचो, आप स्वयं पर असर पड़ेगा, आपको मालूम होगा, और आपके गृहस्थों में घरों में आपस में लड़ाई नहीं होगी, आप में कलह नहीं होगी, आप में प्रेम बढ़ेगा, आपकी उदारता बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी शांति बढ़ेगी, आपकी वैराग्य बढ़ेगा, आपके आचरण परम शुद्ध होंगे, निर्मल होंगे, दुनिया का उपकार होगा, दुख या दुनिया का दुख दूर होगा, ऐसा सुख आपको मिलेगा। आप करो तो ये प्रत्यक्ष बातें हैं। आप एक एक भाई एक एक बहन देखो सत्संग में रोजाना जाते हैं उनका लाभ होता है, और कदी जाते कदी नहीं जाते उनको वो असर नहीं पड़ता, उन पर वो असर नहीं पड़ता, कभी नहीं जाते हैं। मेरे तो बातें प्रत्यक्ष देखने में आती है, जिन भाइयों के विषय की बातें चलती है आज लोग अमुक भाई बात है अमुक आज बात और ठीक नहीं, मैं देखता हूँ भाई नहीं, कभी आता कभी नहीं जाता है, रोजना चाहते हैं उनके पर असर पड़ता है, समझे, और मेरे बात भी मेरे काम की बात है, बहुत आवश्यक बात है, मैं देखता हूँ मेरे पर असर पड़ता है, मैं देखता हूँ आज वो आदमी सुनत काम पड़ेगा, दृष्टि पड़ती है मेरी, अगर काम की बात होती तो याद आता है मन से, और हमेशा में संबंध होता है। इस वास्ते आदमी भगवान नाम का कीर्तन का बहुत विशेष होता है, कलयुग में कीर्तन का विशेष है, सब युग संस्कृति नाम प्रभाव, परंतु कली विशेष कलयुग में कीर्तन का असर बहुत विशेष पड़ता है, आदमियों के भीतर में मनुष्यों के भीतर में कीर्तन का असर पड़ेगा। मैंने ये कहा कि तो आप चुप रहो सब शांति से सुनो, तो चुप से बैठे बैठे कीर्तन कर लो, एक दो एक आज आधा जाता रहे बता रहे कीर्तन करो, ये दोनों का असर अलग अलग आपको अनुभव होगा, होगा जरूर होगा, इसमें असर पड़े बिना रहता नहीं, इतनी बात है तात्विक ठोस बात है पक्की बात है, एकदम उनसे आदमी का सुधार होता है, तब तो ज्ञान हो जाता है, गुरु ज्ञान होता है, आप गीता पढ़ते हो वे गीता का पाठ कर रहे हो, एक सामूहिक गीता का पाठ हो, एक सामूहिक भागवत का पाठ हो, एक सामूहिक रामायण का पाठ हो, वो पाठ का पाठ फर्क पड़ेगा, अकेले आप अटको रामायण का हजारों आदमी बीच में होकर और भागवत पाठ करो, उस पाठ का दोनों का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष देखता है, प्रत्यक्ष लगता है प्रदक्षण का आपके समझ में आ जाएगी बात, तो सत्संग का सद्भावों का सदाचारों का असर पड़ता है। मेरे को तो देखता है बैठा देखता हूँ आदमियों को देखता है, मेरे परिचित होता है उन आदमियों की याद आती है मेरे को, मैं कहा बात हो कलर परसों ये आया नहीं तो मेरा असर पड़ा, क्या बात हुई आया छोड़ी क्या बात हुई असर भी हो रहा है, मेरे को याद आता है हमारे काम की बात होती है ना, आज हमारे आज स्वभाव की बात है, आज मेरे काम की बात विशेष है, आज ये बात उनके विशेष है, ऐसा देखता हूँ जो रोजाना आते हैं उनको परमात्म मिलते है, कभी आते हैं कभी नहीं आते, जिस दिन वो नहीं आता वह दिन उसे बड़ी मांगनी बात होती, कोई मिलती नहीं, वो ख्याल रहे वो है ही नहीं, बार बार ही नहीं है, तो जो दिन आने जाता है उनके असर पड़ता है। इस वास्ते आप लोग इन बातों को भावपूर्वक देखो, भावपूर्वक सुनो, भावपूर्वक सत्संग करो तो आपको पता लगेगा। हमारे सहपाठी थे चिवनराम जी, प्रतिमा परीक्षा दे दी पूरी, तब कहा था मेरे को पढ़ना आया है, पढ़ना कैसे चाहिए तो सत्संग कैसे करना चाहिए जानते नहीं, बहुत कम आदमी जानते हैं सत्संग कैसे करना चाहिए, मन लगाकर सत्संग करना चाहिए, सत्संग की बातें आदि में क्या होता है, क्या उपाय किया, पहले क्या कहा था, बीच में क्या कहा, अंत में क्या कहा, उनका क्या संबंध है आपस में, ऐसे संबंध ऐसे तो आदमी पहले कहते था, कई आदमी हमारे ऐसे कई वेदों माताओं में है जो बात कहते ही कि समझे अब ये भी कहेंगे, अब ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, पहले से कह देते वे बाद में अब ये बात कहेंगे, अब वह बात कहेंगे, अब ये बात कहेंगे, पहली बात पढ़ जाते पता लग जाता है, क्योंकि वह रुख से उनके चाल से उनकी मुद्रा से उनके चेहरे से पता लगता है कि अमुक बात आज कहेंगे, आज ये बात कहेंगे, आज ऐसी बात कहेंगे, ऐसी बात कहेंगे, ऐसा असर पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं इन बातों को ठीक तरह समझते हैं, जितने अधिक समझते हैं उतना अधिक उनको असर पड़ता है। सत्संग में नहीं आया, अमुक बहना नहीं आई, अमुक भाई नहीं आया, अमुक वो नहीं आया, वो नहीं आया, विशेष विचार करने वाले आदमी नहीं आते हैं तो ठा पड़ता है। मैं ख्याल नहीं रखता हूँ, मैं जान करके आदमियों का ख्याल नहीं रखता, मेरे मन में आ जाती है, आपसे आप जबरदस्ती आती है मन में एकदम, वो बाद वो क्यों नहीं आया, वो आदमी क्यों नहीं आया जाएगा, दो तीन दिन नहीं आए नहीं, मुझे असर पड़ा, तो क्या बात है भाई क्यों नहीं आया, ऐसा असर पड़ता है, और आदमियों का असर पड़ता है, उन भावों का असर पड़ता है, उनके आचरणों का असर पड़ता है, उनकी दृष्टि का असर पड़ता है, उनके भावों का असर पड़ता है। सबसे अच्छे आदमी आ जाए, जानकार एक दो तीन आदमी अगर जानकार आ जाए तो विषय बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत सुंदर बातें चलेंगी, नहीं तो हम कहना चाहते हैं कह सकते नहीं, हाथ की बात नहीं है, मेरी नियत में मैं फर्क नहीं करता, नियत में असर रखता हूँ, परंतु सुनने वाले आदमी आ जाए तो उनका असर पड़ेगा, और व्याख्यान में असर रहा, व्याख्यान का रंग बदल जाता है, रंग एक दो आदमी आ जाए अच्छे ठीक तरह जानने वाले तो व्याख्यान का रंग बदल जाता है, असल और तो भी बातें होने लगती है, विशिष्ट बातें होने लगती है, कारण क्या है उसका असर पड़ता है, जैसे जैसे भाव है उन भाव का असर पड़ता है। सत्संग होती है, सत्संग में कभी कभी लोग कहते हैं ऐसी गैस में बढ़िया होती है, ये बातें और अब गीता प्रेस में बढ़िया होती है, ये बातें वहां बढ़िया होती है, ऐसे बातें वहां सवर्ष में बढ़िया होती है, ये ऐसे होती है, ऐसे भाई लोग बहनों मेरे को तो कहते इस विषय का विवेचन यहाँ बढ़िया होता है, यहाँ अच्छी बातें रहती है, तो लोग सुनने वाले जितने उत्कंठित हो जितना वे मन लगाएंगे, मन लगा सुनेंगे उतनी बातें बढ़िया होगी, उचित उचित बातें होगी। मेरे को आज से आता है जो मेरे को याद नहीं, ऐसी बातें भी आ जाती है, जो तुझी बातें पूछी अच्छी, मैं कहता मेरे में जानता नहीं ज्यादा, थोड़ा जानता हूँ, कड़े लगे तो मन को आज से आवेगी, मेरे को याद नहीं ऐसी बातें बताया थोड़ी एक बार ज्ञान मिलता हूँ, भाव है नहीं सुनने वाला को भाव, भाव से उनकी बात पैदा होती है, बात पैदा होती है जिससे दुनिया पर असर पड़ता है, आप लोगों पर असर पड़ेगा। आप लोग पहले कीर्तन किया ग्रहण के इतना कीर्तन हुआ, उस कीर्तन का इतना असर पड़ा, और अभी मन कहा हल्ला मन करो, विचार चाहो मत, विचार मत करो, वो किसने करते हो, दोनों का असर अलग अलग होता है, ये आपको फल पड़े, ये जैसे वर्षा आती है वर्षा का समय, इस वर्षा के समय कीर्तन किया जाए, हमारे वहां वर्दी से सत्संग होता था, वर्षा होती तो खड़े हो जाते कीर्तन करते, कीर्तन से वजह दस मिनट शुरू हो गए, वर्षा में असर होता है अलग विचित्र, परंतु वे जानने वाले जाते हैं, जानने वाले कम होते हैं और शराब सहज ऐसी कर्ज भी से होते हजारों में कोई एक यही जाता है और यदि करने वाले में कोई एक तत्व से जानता है परमात्मा को तत्व से जानने वाला पुरुष है। गीता पर कई टीकाएं हैं उन टीकाओं को आप पढ़ो अलग असर होता है विद्वत्ता का असर अलग होगा और सत्संग करने वाले उनके आचरणों का असर अलग होगा। सत्संग में असर ज्यादा पड़ेगा विद्वत्ता का असर पड़ेगा अलग और सत्संग का भले से बड़ा असर पड़ेगा। आप में जितने आसन अच्छे होंगे उतने ही आसन बढ़िया होगा। नारायण नारायण नारायण भाई बरसरा शब्द हो रहा है थोड़ा कीर्तन करो। हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे।